1. Middernacht, het begin van donderdag 8 februari. Sydney Dijkers met het NOS-journaal. Rond het politiebureau in Apeldoorn zijn stevige veiligheidsmaatregelen genomen. Het gebeurde na een oproep op sociale media om met zoveel mogelijk mensen naar dat politiebureau te gaan. Met als doel het bevrijden van twee mannen die eerder deze week zijn aangehouden na een boerenprotest op de A50. De burgemeester van Apeldoorn heeft een noodbevel afgegeven. Daarmee kan de politie in de hele stad wegen afsluiten en samenscholingen verbieden. PVV, VVD en BBB willen een nieuwe poging doen om weer in gesprek te raken met Pieter Omtzigt van NSC. Het hebben de drie partijen vanavond afgesproken na een gesprek met informateur Plasterk. Omtzigt was daar zelf niet bij. Morgen praten PVV, VVD en BBB weer verder. PVV-leider Wilders zei te hopen dat Omtzigt dan wel aanschuift. Maar dat zal niet gebeuren. NSC zegt dat het werk van Omtzigt er wat deze ronde in de formatie betreft op zit. In de binnenstad van Veenendaal is een explosief gevonden. De explosieve opruimingsdienst kwam erbij en heeft het pakket op een veilige plek laten ontploffen. Na de vondst van het explosief werden meerdere woningen en restaurants in Veenendaal ontruimd. De mensen werden opgevangen in het gemeentehuis van de Utrechtse plaats. De Tweede Kamer wil dat op 24 februari op het Kamergebouw een Oekraïense vlag wordt gehesen. Het is die dag precies 2 jaar geleden dat de oorlog met Rusland begon. Volkleider Dassen had het plan om de vlag te hijsen ingediend, omdat hij het een krachtig signaal vindt richting de Oekraïners. Een meerderheid van de Kamer was het met hem eens. Het is vrij bijzonder dat er een buitenlandse vlag wordt gehezen op het gebouw van de Tweede Kamer. Normaal gesproken wapperen daar alleen de Nederlandse vlag en die van de Europese Unie. Het weer, het is droog en rond het vriespunt. In het oosten en noordoosten kan het 2 graden vriezen. Aan de kust is het iets boven nul. De ochtend start droog, maar later vanmiddag gaat het regenen en wordt het 1 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het werk daagt de bezoeker uit om voortdurend te betwijfelen waar deze naar kijkt. Dit zegt de jury van de Prix de Rome over de creatie van mijn gast van vannacht. Een prijswinnend werk is het ook vanwege, alweer volgens de jury, zijn compromisloze aanpak en solide kwaliteit. Deze lof komt Jonas Staal toe en vanochtend zit hij bij mij in de studio. Mijn gast is beeldend kunstenaar. Eentje die nog veel meer lof heeft gekregen over de jaren. Zijn werk is te zien geweest van Zweden tot Brazilië en van Zuid-Korea tot de Verenigde Staten. En hij is dus de winnaar van de Prix de Rome. Mijn gast maakte Empire's Island. Een videostudie die de geschiedenis vertelt van het in de Atlantische Oceaan gelegen Ascension Island. Maar die ook laat zien dat kolonialisme nog steeds aan de orde van de dag is. Althans, dat denk ik nu. Want zoals de jury zegt, het werk daagt de bezoeker uit om voortdurend te betwijfelen waar deze naar kijkt. Wat ik in ieder geval niet betwijfel, is dat mijn gast iets indrukwekkends heeft gemaakt. Jonas Staal is geboren in Zwolle in 1981. Welkom. Fijn dat je er bent. Gefeliciteerd ook. Dankjewel. Je bent de oudste winnaar ooit. De oudste winnaar ooit, ja. Nou, een hele eer. Ja, want de leeftijdsgrens is losgelaten. Dus jij bent nu met je 42 de alleroudste. De alleroudste. Wat betekent deze prijs? Poeh, als ik heel eerlijk ben, was ik al een aantal jaar met een project bezig waarvan ik steeds hoopte om iemand te overtuigen dat het een goed idee was om daar een film over te maken en mij daar ook eventueel de financiële middelen voor te geven. En die had ik eigenlijk nog niet echt gevonden. En toen zag ik de Prix de Rome oproep voor deelname. En toen heb ik eigenlijk gewoon hetgene wat ik heel graag wilde maken, heb ik voorgelegd. Ik dacht, nou, wie weet, misschien is dat een gelegenheid. Dus voor mij was het allereerst gewoon een kans om een werk te maken wat ik heel graag wilde maken. En waarom was dat eerder niet gelukt? Omdat mensen er niet in geloofden? Nou, dat weet ik niet. Ik denk omdat je als kunstenaar vaak wordt gevraagd om dingen te tonen op basis van wat je al hebt gemaakt. Dus soort van iets wat nieuw is binnen je eigen onderzoek of eigen werken, soms al niet heel voor de hand liggend. En ook omdat ik gewoon de vorm nog niet helemaal voor de geest had. Dus ook als kunstenaar wil je natuurlijk, je wilt mensen overtuigen dat je iets kan gaan maken. Een film of een installatie of wat het ook maar mogen zijn. En daar heb je zelf eigenlijk al een soort beeld voor nodig. En die had ik nog niet helemaal. Maar ik wist wel precies het verhaal wat ik wilde vertellen. En waarom ik dacht dat het belangrijk was. En het is een film geworden. Sorry. Een videostudie noem je het. Ja. Wat is een videostudie? Nou ja ik werk nu een paar jaar meer met film. Maar ik vind het soms zo heel. Ik vind het heel raar dat ik, als ik mezelf ineens een filmmaker of een videokunstenaar zou kunnen noemen. Want ik heb collega's die filmmakers zijn en videokunstenaars. En die hebben daar decennia aan toegewijd. Dus ik dacht, ja, wat is het? Hoe noem je het wanneer je als een kunstenaar die niet echt films kan maken, dat dan toch in dat gebied gaat werken. Omdat hij denkt dat dat de beste manier is om het verhaal te vertellen. Maar op wat voor manier ben je eerlijk in het feit dat het voor jezelf een studie is? Je bent nog aan het onderzoeken of je überhaupt dat verhaal kan vertellen op die manier. Dus toen dacht ik, nou, videostudie vind ik een logische. Net als dat je vaak bij, zeg maar, bij een tekening of zo zegt van titel, comma, studie. Want studie voor iets wat nog moet gaan komen. Is het ook een beetje indekken dan? Van ik probeer maar wat. Ja, ik ben kunstenaar, maar ik ben ook propagandawetenschapper. Dus voor mij, er hangt voor mij altijd een soort eis om gewoon om heel precies en feitelijk te zijn over wat ik doe. Dus ik probeer altijd gewoon op een heel materiële, feitelijke manier te kijken. Van nou, wat is het? Wat ben ik aan het doen? Ja, ik ben geen filmmaker. Dus wat klopt? Welk woord klopt voor wat ik nu aan het doen ben? Daar kwam het eigenlijk op uit. En dat is een studie? Videostudie, ja. Videostudie. Ik denk dat ik nooit iets anders zal maken dan videostudies. Ik vind het ook gewoon de juiste titel. Het staat ook toe om nog een keer terug te komen. Een videostudie, studie 1, studie 2, versie 1, versie 1. Net als met schetsen. Staat gewoon toe om vaker revisies te plegen. En dat is misschien is dat ook beter. En als je dan ergens bij studie 14 bent, zou je jezelf dan wel een videokunstenaar willen noemen? Of nooit? Nou ja, misschien, wat ik eigenlijk probeer te zeggen is, misschien wanneer je iets een studie noemt, benoem je iets wat misschien wat juist waardevol is aan het maken van kunst. Dat het niet per se gaat om iets te maken wat perfect is of af is, maar dat je steeds zoekt naar manieren om jezelf tot de wereld te verhouden. En waarom zou je niet naar een werk mogen kijken van een jaar geleden en denken, hey, dat klopte niet, of daar moet iets aangepast, of dat verhaal zou beter zijn voor het moment als ik nog een scène aan toevoeg of er afhaal. Voortschrijdend inzicht. Ja, ik had een collega, maar ik kan nu even niet meer op de naam komen, maar die deed onderzoek naar piraterij in boeken. Dus zeg maar boeken die op een markt verschijnen en dan is het een deel van Harry Potter wat nooit had uit mogen komen. Of een boek van de filosoof Gilles Deleuze met een hoofdstuk wat daar nooit in had moeten zitten. De bootlegs van de boeken. Ja, precies, een soort bootlegs van boeken. Met allemaal soort van vergeten scènes of extra's of mogelijke verhaallijnen. En ergens vond ik dat een heel mooi idee. Dat dat soort auteurschap niet bij één persoon ligt. Maar op een gegeven moment worden verhalen gedeeld en behoren ze tot heel veel mensen toe. En waarom zouden ze dan niet nog verder geschreven kunnen worden in heel veel verschillende variaties? De videostudie gaat over Ascension Island. Een piepjong eilandje, begreep ik, uit jouw werk. Want nog maar een miljoen jaar oud. Ja, vanuit geologisch perspectief is dat een jong eiland. En het is de top van een vulkaan in de Atlantische Oceaan. En jij begint het verhaal van Ascension Island met Leendert Hazenbos. Mm-hmm. Wie was dat? Leendert Hazenbos was een boekhouder voor de VOC. Die gestaag in zijn rank groeide in de organisatie. Onder meer omdat hij met verschillende gruwelijke moord- en bezettingspartijen daar actief aan deelnam. Maar die op een gegeven moment, omdat hij seks had met een matroos, daar betrapt werd op seks met een matroos. En als straf werd verbannen op het eiland Ascension. Waar op dat moment nog nooit een mens had, tot zover we weten, nog nooit een mens had geleefd. En daar begint eigenlijk het verhaal. Ja, hij krijgt een paar dingen mee. Een pan, onder andere. Ja, de matroos met wie hij seks heeft is van een lagere rank. Dus die wordt hoogstwaarschijnlijk gewoon meteen overboord gegooid. Maar omdat Hazenbos een boekhouder is, en dat is in de VOC-rang, hiërarchie, een hogere positie, krijgt hij een tent en wat papier en nog wat voedsel. En heeft hij eigenlijk, omdat Ascension een eiland is, ligt vlakbij Sint Helena, waar later Napoleon op wordt verbannen. En het is eigenlijk een gebied waar met name de Britten en de Nederlanders vrij veel langs varen. Dus er is nog best wel kans dat hij wordt opgepakt door een volgend schip. Het is een soort verbannen met de kans op overlijden op het eiland, of misschien toch nog gered worden. En ik denk in Hazenbos zit een soort, er zit natuurlijk een soort tragiek dat hij is eigenlijk gewoon een, een agent van het koloniale Nederlands project. En in zijn hele leven doet hij alles om daarin te groeien en in die hiërarchie hoger te komen. Hij pleegt nooit verzet. Zijn enige verzet is eigenlijk een ongekozen verzet. Hij verlangt mannen. En gewoon wie hij is. Hij is wie. We weten niet of hij per se homoseksueel is, maar hij verlangt in ieder geval naar mannen. Dat is naar een man op dat moment. En als straf wordt hij verbannen van het project wat hij zelf mede heeft gecreëerd. Dat is eigenlijk het. En in de periode waarop hij vervolgens op dat eiland verblijft, is hij op zoek naar water, op manieren om te overleven. Hij hoopt dat er een ander schip hem zal vinden, maar het gebeurt niet. En langzaam verliest hij zijn geestesgesteldheid. En dat lees je eigenlijk uit dat dagboek. Hij had een dagboek bij daar. Hij houdt een dagboek bij wat op een gegeven moment beschrijft hoe hij schildpaddenbloed drinkt en de blaas van een vogel weet te scheuren en daaruit weet te drinken. Zijn laatste bericht is dat hij zijn eigen urine drinkt en op een gegeven moment dan is hij gewoon als mens ineengestort. Dus het is een soort van de absoluut niet-heroïsche versie van Robinson Crusoe. Het is gewoon een mens verbannen op een eiland wat geen hoop meer heeft en ineenstort, lichamelijk ineenstort. Ja, en zijn dagboek is gevonden? Zijn dagboek wordt gevonden door een schip van de Britten, wat inderdaad ook maar enkele maanden later langskomt. Zijn lichaam wordt nooit gevonden, maar het dagboek wordt gevonden. En het dagboek wordt naar Londen gebracht. En een jaar later, in 19... Hazenbos verdwijnt of overlijdt in 1925. En een jaar later dan wordt het uitgegeven. Ja, Daniel Defoe die Robinson Crusoe heeft geschreven, is waarschijnlijk degene die de redactie heeft gepleegd. Want dat was op dat moment de go-to guy voor elk verhaal wat ging over een eiland. Over een eiland en een banneling op een eiland. Dat kwam langs hem. En het wordt op een gegeven moment herdrukt, maar het wordt steeds het verhaal veranderd. Er wordt steeds meer informatie bijgevoegd. Het wordt steeds gruwelijker. Waarom doen ze dat? Om de lezers, hoe zeg je dat? De bereik, om het onder lezers populair te maken. Want mensen willen gruwelen? Nou ja, waarom leggen we nu ook vaak nadruk op allerhande obscene verhalen en moorddadige fantasieën? En omdat we daarmee inderdaad, dat we die graag willen lezen. Dat is wat de mens wil. Nou, sommige mensen willen dat. En daar is in ieder geval een markt uit. Op allerhande manieren is daar een markt uit te putten. Politiek, literair, in film, alles. Iemand die ook langskomt op Ascension Island is Charles Darwin. En hij zegt dat het eiland niet glimlachend van schoonheid, maar starend met naakte lelijkheid op hem ligt te wachten. 1836, als ik even uit mijn hoofd doe. Maar inderdaad, zo'n Charles Darwin die is bezig met een van zijn grote reizen in het in kaart brengen van de geschiedenis van het leven op aarde. Ja, dit klinkt een beetje als, nou, godzijdank dat hij langskomt. Nou ja, hij ziet inderdaad een eiland en hij vindt dat eiland niet functioneel. En hij kijkt natuurlijk ook vanuit de blik van het Britse Rijk en van het Britse koloniale Rijk. Van de wereld is productief. Kijk, ik heb al deze diersoorten gevonden en deze planten en deze grondstoffen in kaart gebracht. Een soort van wetenschappers, Britse wetenschappers, Nederlandse wetenschappers, waren natuurlijk niet alleen maar op zoek naar kennis. Ze waren ook data aan het vergaren over wat er nog verder geroofd kon worden in de wereld. Dus dat is ook gewoon een soort catalogus. Maar Darwin presenteert de catalogus aan het Britse Rijk. Van, hey, kijk, dit is de wereld die veroverd allemaal kan worden. We kunnen het hebben. Precies. Ik heb niet mensen ontmoet. Niet mensen en culturen en ecologieën. Maar ik heb ze gevonden zodat ze geroofd kunnen worden. Zodat ze geplunderd kunnen worden. Dus hij ziet dat eiland en hij ziet een vulkanisch eiland waar heel weinig op groeit. En, ja, 30 plantensoorten. Ja, het heeft wel degelijk. Ascension Island heeft een heel complex ecosysteem. En er zijn allemaal verschillende inwoners, niet-menselijke inwoners. En vogels en schildpadden. En die hebben allemaal. Dat eiland is vol met leven. Maar in het blik van Darwin heeft het geen leven. In het blik van Darwin is het naargeestig en kaal en niet functioneel voor het Britse imperium. En hij komt met een plan om het te vergroenen. Hij zegt: dit moeten we in een hedendaagse terminologie zouden we zeggen geoengineering. Dat betekent zoveel als dat je een klimaat probeert te creëren op een plek waar die niet is. Dus een vulkanisch eiland, die wil je vergroenen. Die wil je soort van tot een tropisch eiland maken. En hij maakt een plan samen met Hoeker, een bioloog met wie hij nauw bevriend is, om zaden en plantensoorten van over de hele wereld die geroofd zijn door de Britten, om die naar Ascension te brengen en te proberen om van dat niet dat onproductieve, kale, doodse eiland, zoals je dat net citeerde uit zijn dagboeken, om dat productief te maken, om dat soort van tot de rijkdom daarvan voor het eiland, voor het Britse imperium beschikbaar te stellen. Hij is en dat lukt. Zich, ja, succesvol. Ja, he? Dat lukt. Het is als je vandaag naar Ascension Island gaat, er is een discussie over, is dat het eerste geoengineering experiment in de geschiedenis? En misschien is het niet zo belangrijk of dat de eerste is of niet, maar het is in ieder geval een zeer grootschalig geslaagd experiment, waar nog steeds naar wordt gekeken in relatie tot pogingen om bijvoorbeeld op Mars een biosfeer te gaan, functionele biosfeer te creëren. Dus hoe kun je van een plek waar eigenlijk heel weinig voorwaarden zijn voor groei, voor leven. Voor leven, om daar toch. Voor leven in zoverre iemand in staat is om leven te zien. Er is heel veel leven op Ascension. Het is een beetje als mensen die naar de Sahara reizen en zeggen: het is leeg. Er is helemaal niks hier. Maar het is niet leeg. Het is vol met leven en beweging en dynamiek. Alleen het gaat over de vraag: ja, ben je bereid om dat te zien? Of zoals mensen nu zeggen: kijk naar Mars en zeggen dat is een dode planeet. Alsof die geen geschiedenis heeft en geen eigenheid heeft. Maar goed, dat is een. Dat is de koloniale blik. De koloniale blik zegt: de wereld is leeg. En dat geeft je daarmee ook de legitimiteit om. Ik mag hem hebben. Om er bezit van te maken. Ja. Ja. Als je leven ontkent, dan betekent het dat je bij voorbaat recht zou hebben op. Want op een dan plek. Hoef je nergens rekening mee te houden. Dan hoef je met niemand rekening te houden. Nee. Ze gaan lekker door met dat eiland. De Britten, maar ook de Amerikanen, eigenlijk de hele westerse wereld komt daar langs. Het wordt een soort situation room, er worden kabels getrokken. Er komt een vliegveld, de Wide Awake Airfield. NASA, die gaat erheen. Ja. Mag dat allemaal? Nou ja, het mag omdat, of dat is mag, nee. Ja, dat is een hele bijna filosofische vraag die je nu stelt. Maar het gebeurt, want waarom gebeuren er dingen in de wereld? Omdat er machtsstructuren bestaan. En macht geeft de wereld vorm. Is dat omdat dat mag? Nee, omdat het kan. Dus van Ascension wordt over een periode van 300 jaar, want inmiddels zijn we van Leendert Hazenbos in de 18e eeuw naar Darwin in de 19e eeuw. Komen we in de 20e eeuw aan. En dan wordt het inderdaad een soort, je beschrijft als situation room, een plek vanuit waar je de wereld kan bezien en controleren. Dus de belangrijkste onderwaterkabelnetwerk, de All Red Line, die de Britten aanleggen, die loopt daar doorheen. Ja, daarmee kunnen ze al hun koloniën bedienen. Daarmee kunnen ze de koloniën berichten onderscheppen. Ja, het is het belangrijkste. Vanuit propagandawetenschap is de All Red Line het belangrijkste. Is eigenlijk het fundament, het begin van moderne propaganda. Waarop op een wereldwijde schaal, middels dat onderwaterkabelnetwerk, gecommuniceerd kan worden. Maar inderdaad, precies wat je zegt, ook informatie kan worden ontschept en gemanipuleerd. En dat netwerk zal, wat langs Ascension loopt. En Ascension is een cruciale nood, een cruciaal connectiepunt. Een van de redenen waarom de Britten dat eiland wilden behouden. Die zal cruciaal blijken in de Eerste Wereldoorlog om de Amerikanen te overtuigen om met de geallieerden te vechten tegen de Duitsers. En ook misinformatie te verspreiden over de Duitsers en de intenties van Duitsland. Je zei net al, er wordt, als je kijkt naar Darwin en wat hij gedaan heeft, er wordt over nagedacht van, kan zoiets ook op Mars? Mm-hmm. Dat er geen democratie is op Ascension. Is dat ook iets waarvan ze denken, kan dat ook op Mars? Ja, het ligt misschien een beetje aan de vraag vanuit welke organisatie die nu bezig is. Wie zijn ze inderdaad? Maar je zou kunnen zeggen dat een figuur als Elon Musk, die onder meer de oprichter is van SpaceX. En SpaceX is op dit moment een van de belangrijkste ontwikkelaars van raketten die in staat zouden moeten zijn om naar en van de aarde naar Mars en terug te reizen. Dat inderdaad typisch het soort libertaire mindset is die denkt, hoe minder democratie en hoe minder inspraak, hoe beter en hoe meer geniale witte mannen aan het geniale witte triljonairs aan het roer, hoe beter voor de wereld. Vooral als het dan zij zelf zijn. Dat gaat dan ook altijd alleen maar over hunzelf. En inderdaad, de NASA en ook SpaceX-gerelateerde missies opereren al heel lang vanuit Ascension. En dat is natuurlijk paradoxaal, omdat Ascension wordt over een periode van 300 jaar door heel veel mensen, reizigers, beschreven als dit is Mars of dit is de maan. Het is alsof iedereen die Ascension bezoekt eigenlijk niet in staat is om het eiland zelf te zien, maar het altijd ziet als iets anders. Dus Ascension, het is net als de maan, het is net zo door, alsof het niet op aarde is. Of het is lelijk, het is naakt, lelijk en onproductief. Het moet vergroend worden. Dus het eiland wordt eigenlijk nooit gezien voor wat het is. Een gemeenschap van dieren en planten die wel degelijk bestaat. En voor wie dat eiland belangrijk is. Het wordt altijd gezien als iets wat nog iets anders moet gaan worden. En daarin zie je misschien wel de imperiale triljonairs mentaliteit van figuren als Elon Musk. Die voor wie de aarde al niet genoeg is om in te investeren. Het moet nog een andere, wat hij een backup planet noemt. Want hoogstwaarschijnlijk gaat het hier mis, mede dankzij triljonairs als Elon Musk. En dan is het belangrijk dat de mensheid overleeft. En dat is dan meestal de 0,1% aardse elite, waaronder Elon Musk, op een andere planeet. Dus een continue ontkenning eigenlijk van het leven wat er is. Het is natuurlijk ook waanzinnig dat op een wereld waar we nog nauwelijks in staat zijn om met elkaar te communiceren. Met elkaar bedoel ik niet alleen maar mensen onderling, maar mensen als deel van een groter ecosysteem, wat in permanente crisis op dit moment verkeert. En daar is al nauwelijks communicatie in mogelijk. En daar wil je al van vertrekken naar een planeet waarvan je niet eens in staat bent om die als iets levends te zien. Want Mars is altijd de dode planeet. Terra Nullius. In de koloniale periode werd het Terra Nullius genoemd. Niemands land. Ja, maar dat betekent toch dat het van niemand is? Ja, alleen dat is natuurlijk niet zo, want alles is altijd al van iemand of iets. Afhankelijk van of je bereid bent om dat iemand ook als iets anders dan alleen mens te zien. Ja, en jij zegt, als ik het goed begrijp, door het kolonialisme of in die tijd zijn we mens en natuur als twee verschillende dingen gaan zien. Dingen die eigenlijk niet zo heel veel met elkaar te maken hebben. En daar is het misgegaan, zeg jij. Of ga ik nu te kort door de bocht? Nee, nou, ik denk dat de koloniale periode is de periode waarin we de wereld zijn gaan zien. De koloniale periode is een periode waarin koloniale machten de wereld zijn gaan benaderen alsof die als bezit. En niet als iets wat een eigenheid heeft. Het ging niet meer over, de wereld ontmoeten. Het ging over de wereld bezitten. En het bezien van de wereld als vanuit bezitsrelaties ligt, denk ik, aan de basis van heel veel verschillende crises waar we nu mee te maken hebben, waaronder de klimaatcrisis. En de eerste grote, en de, laten we zeggen, wetenschappelijke bewijslast daarvoor is dat de eerste grote uitstervingen van dieren en planten, de eerste grote massa-uitstervingen, die beginnen niet in de industriële periode, maar die beginnen 500 jaar geleden, in het begin van de koloniale periode. Dan zie je dat bepaalde vogels verdwijnen en als gevolg van koloniale roof. Zoals de Nederlanders ook een substantiële bijdrage hebben gedaan aan het uitsterven van de dodo. Omdat het kon. Omdat de dodo, die kende geen natuurlijke vijanden, was niet uitgerust om continu opgejaagd en vermoord en opgegeten te worden. En als gevolg van die koloniale mindset bestaat dat dier. En hoe zagen we dat niet als leven of een mindere vorm van leven? Nou, op Ascension is er ook eigenlijk een soort equivalent van de dodo. Die wordt dan Bobo genoemd. Dus die werd door de kolonisten werd die letterlijk als dom gezien. Ja, dat betekent naar het Spaanse woord. Ja. Ja, precies. Naar het Spaanse woord voor dom. En waarom was de Bobo dom? Omdat die niet snapte dat mensen hem wilden opeten. Of haar, het dier wilde opeten. Dus die landde heel rustig op de schouders van matrozen die langs de Ascension kwamen. En voor mij is misschien lijkt dat een heel klein voorbeeld, maar het feit dat je een andere levensvorm tegenkomt, die jou niet per se onmiddellijk ervan uitgaat dat je die wilt doodmaken. Dat je de slechtst denkbare intenties hebt. Dat je daarvan zegt, dan is die dus dom. Die is dom, want gaat er niet van uit dat ik het allerergst denkbare in mijn gedachten heb over van wat ik van plan ben. Dat vind ik wel heel veelzeggend over de mens. Niet de mens, maar in ieder geval de blik die het kolonialisme heeft gecultiveerd over hoe we naar de wereld kijken en hoe we naar andere levensvormen kijken. Niet naar andere mensen, naar hun culturen, hun talen, naar de ecosystemen waar zij deel van zijn. Ja. En jij zegt, we moeten naar het eiland kijken en ons afvragen, wie is het eiland? Mm-hmm. Omdat het woordje wie helpt? Nou ja, want het is niet de vraag, je zegt niet, wat is het eiland? Wat ik met die video-studie Empires Island probeerde te doen, was om te laten zien aan de hand van dat eiland iets wat anders misschien een heel ingewikkeld lang boek zou zijn, wat ik waarschijnlijk niet zou kunnen schrijven. En dat gaat over de geschiedenis van het globalisme. Je hebt het Nederlandse Rijk, het Britse Rijk, die hebben allemaal met dat eiland te maken. Het moderne imperiale Amerikaanse Rijk. Maar over verschillende eeuwen heen vormen die iets wat de filosofen Negri en Hart empire noemen. Empire met een hoofdletter E. En dat vertaalt zich heel moeilijk naar het Nederlands. Maar je zou kunnen zeggen imperium met een hoofdletter I. Globalisme eigenlijk. Een machtsvorm waarin ook het verschil tussen staten en corporaties ook niet meer helemaal duidelijk zijn. Waar eigenlijk kapitalisme en politiek helemaal met elkaar verstrengeld raken. Dat is de geschiedenis die ik heb geprobeerd te vertellen met die videostudie. De vraag die ik vervolgens stelde, daardoor kon stellen door dat onderzoek, maar waarvan ik geen antwoord heb, is, ja oké, nu weet ik wat het eiland was voor Empire. Voor het Nederlandse Rijk, voor het Britse Rijk, voor de Amerikanen. Hoe zij daar elke keer andere belangen in zagen. Iets wat niks met het eiland zelf te maken heeft. Maar dan weten we nog steeds niet. Ja, maar wie is dan het eiland eigenlijk? Wat wil het eiland? En is dat niet de vraag die structureel ontbreekt in de naweeën van het kolonialisme en hoe die ons blik op de wereld nu nog blijft vormen? Heb je antwoord op de vraag wie het eiland is? Nee. Nee, ik heb het eiland ook niet ontmoet. Dus dat is natuurlijk om heel verschillende redenen. Dus nee, dat weet ik weet het niet. Nee. En dat kan je niet op afstand beoordelen? Nee, maar misschien is een soort van, is het, hoe moet ik het zeggen? Misschien is het antwoord op wie is het eiland, is misschien het eiland is onkenbaar. Omdat natuurlijk uiteindelijk heel veel van het leven en onze relaties tot anderen, of dat nou tot mensen is of tot andere levensvormen, is niet kenbaar in een puur rationele, materiële, kwantificeerbare zin. En misschien is onkenbaarheid het antwoord, is het enige antwoord. En wat moeten we dan met zo'n antwoord? Als het onkenbaar is, hoe verandert dan ons gedrag? Nou, dan verandert ons, gedrag. Voor mij zit het verschil tussen, zeg maar, iets wat je niet volledig kan kennen, of wat je misschien waar je een andere taal voor moet leren om die te kennen, die vereist ontmoeting en niet bezit. Om jou te kennen neem ik niet bezit van jou. Dat is geen manier van kennen. Al bedenk je het alleen maar nu, zet ik het even over naar menselijke relaties, maar zeker in menselijke relaties werkt het niet. Nee. Ik kan jou niet kennen door bezit van jou te nemen en andersom ook niet. Wij leren elkaar kennen. Wat betekent het om elkaar te kennen? Om ergens ons open te stellen voor onkenbaarheid. Het bizarre van dat zelfs de mensen die het meest, met wie je de meest intieme relaties hebt, die je denkt het beste te kennen, nog altijd dingen voort kunnen brengen of dingen kunnen doen die voor jou ondenkbaar leken of onvoorstelbaar. In positieve of in negatieve zin. Is dat niet een fundamenteel kenmerk van de relationaliteit, van de relaties die we met de wereld aangaan? En is dat ook niet waar we het meest van onszelf leren? En ook over onszelf, want wij zijn voor onszelf natuurlijk ook onkenbaar. Maar toch had ik het idee dat jij ergens met de vraag, wie is het eiland? Dat je daar een soort van oplossing zag voor de ellende waar we nu op af lijken te stevenen. Ja, ik bedoel, de oplossing voor de ellende waar we ons op afstevenen, die ligt wat mij betreft in structurele politieke organisatie. Maar die kan wel geïnspireerd zijn door de wens om naar de wereld te kijken in staat te zijn naar de wereld te kijken waarin vraagtekens een hele belangrijke rol spelen. Dus zeg maar, wie is het eiland is mijn manier om mij te openen naar de mogelijkheid om het eiland te leren kennen. niet als bezit, niet als iets doods, niet als iets leegs, niet als iets wat, maar iets wat een eigen eigenheid heeft, wat een eigen, in filosofische termen, een eigen subjectiviteit heeft, een eigen aanwezigheid in de wereld. Ik denk dat soort van dat bewustzijn wel heel veel impact zou kunnen hebben in de manier waarop de wereld 500 jaar lang bruut ontgind is, zeg maar, onttrokken aan leven. En dat dat tot de dag van vandaag voortduurt. Ja. Ja, wat ook in de ruimte voort gaat duren. Ja, wat nu in een soort van krankzinnige ruimte-imperialisme aan het veranderen is, aan het vertalen is. Ja, maar dat is natuurlijk een voortzetting, een expansie van empire met hoofdletter E of imperium met hoofdletter I. Wat je in 300 jaar op Ascension hebt plaats zien vinden, draait zich op een gegeven moment gewoon de blik van het imperium. Dat draait naar boven, keert naar boven. Omdat uitdijing, als je de wereld bekijkt vanuit bezitsrelaties, dan houdt die natuurlijk nooit op. Dan is er altijd, dan niet alleen maar is er altijd iets om nog te bezitten, maar er moet ook altijd meer bezit worden. Al is het maar voor het overleven van het systeem zelf. Om te overleven moeten we groeien in ons bezit. Nou, niet groeien, uitputten. Want dat is uiteindelijk wat ons tot de klimaatcatastrofe heeft gebracht. Gewoon permanente uitputting. Waarom moeten andere planeten nu worden gekoloniseerd om mineralen, om grondstoffen voor de voortzetting van dit krankzinnige, ja, hoe zou ik dat zeggen, systeem van de dood eigenlijk. Want dat is het enige wat Empire brengt. Het ziet de wereld als iets doods. En vervolgens maakt het die wereld dood. Door die continu en door die van haar vermogen, van haar levensvermogen te ontdoen. Ergens voelt het een beetje hetzelfde als Hazebos, die bij een systeem hoorde, maar dat het zijn eigen dood wordt, dat systeem. Ja, terwijl er zeker systemen zijn, of in ieder geval te bedenken zijn, die zijn verlangens een plek zouden hebben gegeven voor die niet geen reden zouden zijn tot verbanning. Ja. Is jouw film een propagandafilm? Ja, het soort van de film is een propagandafilm in de zin dat het propageert een kennis over de vorming van het globalisme, wat we dan empire noemen, vanuit de blik van het eiland. En het propageert de wens om ons ten opzichte van de klimaatcrisis en dat continu uitdijende imperialistische gedachtegoed te verhouden door een vraag te stellen. En die vraag is, wie is het eiland? Maar die zou je ook kunnen lezen als, wie zijn die vele andere kameraden, die vele andere aardwerkers, die niet mensen zijn, met wie we deze wereld delen. En met wie we ook in wederzijds afhankelijkheid leven. Als we kans willen hebben tot overleven, dan moeten we onze wederzijds afhankelijkheid met dat ecosysteem, als deel van het ecosysteem, onderkennen. Dat probeert de film ook te propageren, maar middels een vraag. En is dat dan milder als het via een vraag gebeurt? Waarschijnlijk is het vaak beter is het strategisch gezien effectiever om propaganda te voeren door in ieder geval de suggestie te wekken dat je een vraag stelt, ook al is het zo dat je een antwoord probeert, of in een vorm van actie probeert te ontlokken. Ja. Ja, die snap ik wel. Ik ga alle mensen die er aan het begin van de uitzending nog niet bij waren even vertellen naar wie zij vannacht luisteren. En dat is Jonas Staal. Jonas is beeldend kunstenaar, maar dus ook propagandaonderzoeker. Hij houdt zich ook nog bezig met democratie en macht. En met zijn videostudie Empire's Island won hij de Prix de Rome. En ook is Jonas medeoprichter van de klimaatrechtbank The Court for International Climate Crimes. En voordat we het daarover gaan hebben, want ik zeg ja, dat jij je in je werk bezighoudt met propaganda en democratie en macht. Is dat in je werk of is dat in je leven? Oeh ja, is er een onderscheid? Voor mij is er geen onderscheid. Dus wanneer hou jij je bezig met dit soort onderwerpen? Heb je dit vanuit huis meegekregen? Ik vind die oorsprongsvragen vind ik altijd moeilijk. Maar ik hou me er zo lang mee bezig als dat ik de systemen waarmee ik te maken heb en heb gehad als vrij gewelddadig heb ervaren. En ik denk op het moment dat je systemen, of dat nou om schoolsystemen gaat, of bestuurssystemen, politieke bestuurssystemen of economische systemen, de gewelddadigheid van het globaal kapitalisme en de klimaatcatastrofe die dat als gevolg heeft, dan ga je, denk ik, in ieder geval ga ik me de vraag stellen, maar wat zijn de systemen die dat geweld voortbrengen? En vanuit wat voor een gedachtegoed brengen die dat geweld voort? Nou, waar vond jij het schoolsysteem gewelddadig? Ik heb mijn schoolsysteem als bijzonder gewelddadig ervaren, ja. Al op de kleuterschool of kwam het later? Nee, ik ben vanaf het onderwijs voorafgaand aan een middelbare school. Vanaf die fase heb ik met wat in Nederland speciaal onderwijs heet te maken gehad. En ik heb speciaal onderwijs als een extreme gewelddadige omgeving ervaren. En waarom zat je op het speciaal onderwijs? Omdat het regulier onderwijs mij niet, handelbaar vond. Of in ieder geval dat het niet mogelijk was om mij te leren wat een leerling nou eenmaal moet leren om van één jaar naar een ander rekenen, jaar. Rekenen, taal. Ja, ik weet dat op sommige punten, met name als het ging over lezen en tekenen, zeer positief te hebben gewerkt. Maar ik denk dat we met een educatief systeem te maken hebben waarin op het moment dat kinderen, ook al kunnen ze excelleren op een bepaald punt, als dat niet continu in samenhang gaat met andere punten, dat snel een probleem is. Omdat, je hebt 30 kinderen in de klas. Die moeten in de allemaal, klas lopen. Precies, en dan moet allemaal op een soort van ergens min of meer dezelfde vinkjes worden gezet. Maar waar haperde het dan bij jou? In een leer- en mogelijkerwijs socialiseringsproces. Ik heb dat zelf overigens niet zo ervaren. Dus ik moet zeg maar, om deze vraag te beantwoorden, moet ik het soort van beantwoorden met wat ik denk dat het systeem over mij te zeggen had, niet over wat ik zelf ervoer. Maar de realiteit van speciaal onderwijs, en ik ben recentelijk op de eerste school waar ik terecht ben gekomen, dat is de Ambelt Oosterrenk in Zwolle. En daar zijn recentelijk meerdere oud-scholieren naar buiten gestapt om melding te doen van structurele vormen van kindermishandeling op de scholen. En dat ging dan over fysieke straffen, maar ook psychologische vernederingen. In sommige gevallen seksuele vormen van mishandeling. Over een periode van 70 jaar. Dan hebben we het over één school waar leerlingen van 70 jaar tot en met een 2 jaar geleden melding hebben gedaan van variaties van al deze verschillende vormen van geweld. En dat herkende jij? Dat herkende ik meteen, ja, natuurlijk. Het was ook een opluchting, want je draagt ook met je mee. Als je niet de enige bent. Ja, en ik heb zelf op verschillende scholen, speciaal onderwijsscholen gezeten, en die waren nooit anders. Vertellen wat er gebeurde? Ja, dat kan ik op zich wel vertellen. Fysieke straffen. Als in wat ik zelf heb ervaren, waren fysieke straffen. Dus gewoon het gebruik van geweld. Dus kinderen aan mij, ook andere kinderen, aan oren optillen of schoppen. Maar met name gewoon structureel psychologisch geweld. Wat natuurlijk met elkaar samenhangt, omdat je eigenlijk continu het bericht geeft aan kinderen. Dit mag ik met jou doen. Want dit mag ik met jou doen, precies. Dit mag ik met jou doen. Jij bent het niet waard, of in ieder geval vanuit de blik van het systeem, je bent het niet waard om beschermd te worden. Dus die vernedering is denk ik dat vernederingsaspect is heel erg cruciaal. En natuurlijk altijd fundamenteler dan pure fysieke straf. Want de fysieke straf, wat fundamenteel fout is en onacceptabel, kan je zelfs nog ergens zien als een investering. Je krijgt een tik op je vingers, want je hebt dat niet goed gedaan. En dat is nog een soort poging om iemand binnen een systeem te houden. Van, nu heb je geleerd, dit mag niet. Niet een wenselijke poging. Absoluut fundamenteel fout, elke vorm van fysiek geweld of inmenging in mensen hun persoonlijke integriteit, daar is over geen vragen over. Maar wat speciaal onderwijs, het systematische misbruik, kindermishandeling in speciaal onderwijs is anders van aard. Want die ging helemaal niet over ons iets corrigeren. Die gingen gewoon over het continu propageren van de wetenschap. Wij kunnen dit met jou doen. dat is denk ik het, dat was denk ik de kern, het kernnarratief. En het feit dat dat op dat ik het zelf op verschillende scholen heb ervaren die niet met elkaar in relatie stonden. En inmiddels met meerdere slachtoffers in contact ben, voor die dat ook op verschillende scholen hebben te maken hebben gehad. Dus nu hebben we die AMBELT. Dat is eigenlijk een casus waarin je echt voor over 70 jaar kan laten zien. Dat gebeurde daar. Dit was het systeem. Maar ik ben ervan overtuigd dat er... We hebben een kindertoeslagenaffaire, kindertoeslagenschandaal gehad. Ik ben overtuigd dat er nog een speciaal onderwijsschandaal sluimert. Maar ik vermoed, zonder dit heel soort van biografisch te maken van... omdat ik daarmee te maken heb gehad, doe ik nu wat ik doe. Dat, ik geloof niet in die hele makkelijk. Letterlijke lijn. Maar ik geloof wel dat die ervaring van... als anders worden behandeld, of in ieder geval met een geweld van uitsluiting of geweld van insluiting, want we werden natuurlijk ook ingesloten in die scholen, daarmee te maken hebben, was voor mij een trigger om vragen te stellen over wat is een systeem, op basis van welke logica, van welke ideologieën, overtuigingen opereert. Wat kan je als kind met die vragen? Nou. Zeker als kind stelde ik ze niet zo precies. Daar word je eerst kunstenaar en propaganda-onderzoeker voor. Om dat in retrospect zo te kunnen vragen. Maar ik denk, kinderen zijn natuurlijk hypersensitief. In de zin van, je weet belichaamd al heel veel dingen die je niet per se woordelijk tot uitdrukking zou kunnen brengen. Dus wat weet je, wat zijn de signalen die je meekrijgt van een... Wat heb je ervaren? Van een systeem. Ja, dat zijn de dingen die je hebt ervaren. Maar daar zit natuurlijk al veel meer... Daar ontleed je natuurlijk allemaal kennis uit. Kennis om het systeem te overleven. Kennis ook om het systeem te saboteren. Ja, hoe deed je dat? Nou, door in verzet komen. Op een gegeven moment. Want kijk, er is natuurlijk een moment wanneer je kinderen continu het signaal geeft van je bent het beschermen niet waard. Ja, dan zeg je als kind op een gegeven moment, oh, zijn we het niet waard? Nou, prima. Niet, ja. Weet je, zijn wij het tuig? Nou, dat is goed. Ga ik me ook zo gedragen. Eerste ronde, tweede ronde doe je je best om soort van de docent of degene die de macht uitoefent om die te pleasen of te kijken of je niet nog ergens toch een plek in het systeem kan krijgen. Dat is denk ik intuïtief voor veel mensen. En dan is er op een gegeven moment een omslag. Van, oh, jullie willen me niet. Nou, dan kan het ook een trots zijn. En je kunt ook... Dan kunnen ze het kleren krijgen. Ja, precies. Je kunt zelfbeschikking ontleden aan het feit dat iemand probeert jou die zelfbeschikking te ontnemen. Dat kan ook een macht worden. Plus natuurlijk, hoe langer je in een systeem hoe langer je in een systeem opereert, hoe beter je die kent. Zij kennen jou eigenlijk niet. En de potentiële macht die je hebt. Ze proberen bij wijze van spreken te bezitten en dan kan je iemand niet leren kennen. Precies, je blijft onkenbaar, want je wordt in pure bezitsrelaties benaderd. Maar jij kent het systeem natuurlijk wel. Dat heb je heel lang geobserveerd. Dus dan kun je het op een gegeven moment ook leren bestrijden. Heb je het helemaal tot het eind gedaan, zo'n school? Nee, ik heb er met twee te maken gehad en nog verschillende schakelscholen daartussen. En praat je daar thuis over? Wisten ze wat er aan de hand was? Ja, ten dele. Doch nu beginnen we in een soort terrein te komen wat zo persoonlijk wordt dat ik het niet meer vind passen in het algemene narratief wat ik graag zou willen propageren. En dat gaat natuurlijk over de aard van macht en hoe macht werkt, hoe je macht kan kennen en ook hoe je macht kan ondermijnen en ertegen kan verzetten. Nou, ik heb nog 100 andere vragen voor je. Super. Want ik wil het ook graag weten, een klimaatrechtbank. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Of misschien moeten we eerst even zeggen, dat heb je niet in je eentje gedaan. Maar met Rada de Sousa. Ja. Advocaat, schrijver, hoogleraar. Ja. En jullie hebben een alternatieve klimaattribunaal gemaakt. Mm-hmm. Ja, we hebben in 2021 in samenwerking met Framer Framed, een hedendaagse kunstinstelling in Amsterdam, de Court for Intergenerational Climate Crimes. Je zei international, maar het is ook makkelijk om met International Criminal Court. Ja, Court for Intergenerational Climate Crimes is de CICC. Dat is onze klimaattribunaal, klimaatrechtbank. En dan heb je de International Criminal Court en dat is de ICC. En vanzelfsprekend is dat ook een bewuste referentie tussen de CICC en de ICC. Maar die hebben we opgericht in 2021 op basis van een alternatief juridisch raamwerk wat RADA heeft ontwikkeld, de Intergenerational Climate Crimes Act, die ons in staat moet stellen om middels onze rechtbank klimaatcriminelen te vervolgen in de vorm van staten en corporaties. Maar niet alleen maar voor klimaatmisdaden uit het verleden en heden, maar ook die van de toekomst. En dat is eigenlijk waar bestaande rechtssysteem fundamenteel in faalt. Ja, die voorziet daar niet in. De toekomst bestaat niet in ons recht. Nee. Dus wij kunnen alleen maar bewijzen wat je hebt gedaan. Wij zoeken precies naar bewijslast uit het verleden, of in ieder geval vaak het recente verleden, om in het heden te bewijzen dat iets of iemand een bepaalde misdaad heeft gepleegd. Terwijl wij weten dat op dit moment het bestaan van de fossiele industrie al zodanig is een intergenerationele klimaatmisdaad. Want ontneemt de mogelijkheden voor niet alleen maar in het verleden en het heden voor het voortbestaan van ecosystemen, waaronder mensen, maar ook in de toekomst. We weten dat de consequenties zijn dat miljoenen mensen in de zeer nu al en in de nabije toekomst in steeds verdere mate verdrinken, stikken, verbranden, op gewoon gruwelijke manieren systemisch vernietigd worden. Inclusief hun culturen, hun talen, hun geschiedenis. De mogelijkheid ook om de wereld te herinneren, die wordt daarmee ook vernietigd. En het recht voorziet niet in het bevechten van die misdaden. Hoe ziet jullie rechtbank eruit? Ja, onze rechtbank die bestaat eigenlijk uit de bewijslast van klimaatmisdaden als zodanig. Dus Die rechtbank bestaat uit fossielen van dieren die letterlijk de fossielen zijn in de fossiele brandstof. Ik denk dat we dat vaak vergeten, dat als je het hebt over fossiele brandstof, dat we het letterlijk hebben over de lichamen van planten en dieren. Ja. Die miljoenen jaren, een soort aards geheugen van miljoenen jaren oud, wat in een krankzinnig korte tijd wordt verbrand om beweging. Een stukje te rijden, om een soort van beweging te versnellen in het heden, maar daarmee ook de mogelijkheid van een toekomst versneld af te nemen. Het is natuurlijk iets waanzinnigs. Het beweegt twee kanten op. Hoe die tijdschalen zich ten opzichte van elkaar verhouden. Die hele diepe tijdschaal en die hele krankzinnige, agressieve tijdschaal van het hier en nu. Maar de klimaatrechtbank bestaat ook uit afbeeldingen van dieren en planten die als gevolg van 500 jaar aan de klimaatverandering uitgestorven zijn. Die heet in ons klimaattribunaal allemaal kameraad. En daarmee proberen we eigenlijk Ja, ze heten geen dodo of kameraad. Ze heten allemaal kameraad omdat dat Rada en ik ons heel bewust zijn van het feit dat de namen die veel dieren en planten vandaag de dag dragen, zijn hun gegeven door wetenschappers zoals Darwin, die de wereld overtrokken om namens de koloniale machten in kaart te brengen wat kan gestolen en wat kan gestolen en ontrokken worden aan deze wereld. En dat kan dus niet hun naam zijn. En dat is als dodo de naam is die tot de zogenaamde ontdekking, maar dus ook de uitsterving van de dodo heeft geleid, dan kan dodo niet de naam zijn van dat dier, van die aanwezigheid. En waarom kameraad? Omdat het bij mensen iets oproept? Nou ja, omdat kameraadschap gaat over over de fundamentele erkenning dat we aan dezelfde kant van dezelfde strijd staan. Dus onze rechtbank wil eigenlijk dat de geschiedenis van de wereld, de geschiedenis van uitgestorven dieren en planten, erkennen als onze kameraden, als onze niet-menselijke voorouders, met wie we een geschiedenis delen, met wie we een wereld delen en met wie we een strijd delen voor de mogelijkheid voor een collectieve toekomst. Jullie hebben bijvoorbeeld de Nederlandse staat aangeklaagd in jullie tribunaal. Ja. Voor wat? De Nederlandse staat is aangeklaagd met name voor haar medeplichtigheid aan het tot stand brengen van bilaterale verdragen die het toestond om van Brazilië tot Indonesië grootschalige grondstoffen te onttrekken, daarmee systemische vervuiling voor te brengen, daarmee een directe bedreiging te vormen voor mensen, dieren en planten, lokale ecosystemen. En vaak met als gevolg dat ook bedrijven actief levens ontnemen van activisten en gemeenschappen die in verzet komen tegen dit soort, beleid. Nou, dat is nog niet een makkelijke aanklacht. Nee, het zijn ook niet makkelijk. We aankomende zondag presenteren we de eerste een boek van 400 pagina's met de eerste vier uitspraken van ons akkoord. Van de eerste vier publieke hoorzittingen tegen de Nederlandse staat, Unilever, ING Groep en Airbus. Allemaal bedrijven die of tot voor kort of nog steeds in Nederland geregistreerd staan. En het Nederlandse rechtssysteem gebruiken om internationaal klimaatmisdaden te plegen. Maar wij opereren als een daadwerkelijke rechtbank. Dus we hebben openbare aanklagers. Wij brengen getuigen binnen. Wij verzamelen bewijslast. Wij organiseren een publieke jury. Wij roepen de aangeklaagden op om te komen en hun verdediging te voeren. Ik wilde net vragen, wie doet de verdediging? Ja, dat is in de handen van de opgeroepen vertegenwoordigers van de Nederlandse staat, ING Groep, Unilever en Airbus. En die komen dan ook? In veel gevallen niet en soms wel. Of in ieder geval zijn er soms mensen die ervoor kiezen te spreken namens de aangeklaagden. Ja. En is dat dan iets wat lijkt op een verdediging? Ja, daar zijn best goede verdedigingen. In de meest recente, want wij organiseren de Court for Intergenerational Climate Crimes. We organiseren publieke hoorzittingen niet alleen in Nederland. Recentelijk de meest recente zaken die waren in Gwangju. Die werden gevoerd tegen de Koreaanse staat en verschillende Koreaanse corporaties. En daar zijn vrijwel bij elke zaak waren daar zeer vurige pleidooien namens de aangeklaagden. Wat de publieke jury er niet van weerhield om hun allemaal wel degelijk, of in ieder geval het advies te geven aan de rechters tot veroordeling. Ik neem aan dat de rechters dat overnamen. Ja, maar de rechters hebben wel de plicht om vervolgens de richting die de publieke jury geeft, om die te toetsen aan de Intergenerational Climate Crimes Act, wat dus het juridische fundament is van onze rechtbank. Is dit een kunstinstallatie? Is dit kunst? Nou ja, in zoverre dat elke rechtbank natuurlijk een vorm van kunst is. Oh ja? Nou ja, een rechtbank is natuurlijk is meestal een architectuur. Dus het is een ruimtelijke constructie. En vaak zijn er allerhande beeldende componenten. Sculpturen of portretten. Of de ruimte legitimiteit geven. Die voormalige rechters portretteren. Of symbolen van de staat waaronder de rechtbank opereert. Dan is er een script, dat noemen we dan het recht. Of in het geval van het parlement noemen we het een grondwet. En die script wordt geïnterpreteerd en opgevoerd door acteurs. Maar die noemen we dan rechters en advocaten en openbare aanklagers. Dus al die, ja, ons hele denken, ons hele rechtssysteem, hoe die wordt opgevoerd en uitgevoerd, is natuurlijk helemaal puur visueel en performatief en van aard. Maar maakt het dat kunst? Nou ja, het betekent dat er zonder kunst is er geen rechtbank. En zonder kunst is er ook geen parlement. Kunst in de brede zin, hè? Dus zonder architectuur, vormgeving, beeldende kunst, theatraliteit. Zonder al die componenten bestaan hebben die instituten geen legitimiteit. Dan zijn het gewoon mensen op zeepdozen op een plein. En dan denk je, ja, waarom zou ik daar een boodschap aan hebben? Ja, die dingen bestaan bij de gratie van dat we hebben afgesproken dat ze bestaan. Dat is altijd een goede vraag. Hebben we dat afgesproken? Ik denk dat dat in heel veel gevallen helemaal niet niet zo is. Maar dat macht wel heel. En een van de kern van macht is zelflegitimatie en zelfbehoud. Dus het is heel een belangrijk aspect van propaganda vanuit de dominante. Van een dominante macht is iedereen zoveel mogelijk te laten geloven. De wereld is zoals die is, omdat die zo is. En die kan niet anders zijn. Maar meestal is de wereld zoals die is, of in ieder geval wordt die zo gerepresenteerd in het belang van precies die machthebbers. Dat is het hele doel van propaganda. Maar om even terug te komen op het artistieke aspect van de rechtbanken en parlementen. Macht heeft vorm nodig om legitimiteit te winnen, denk ik. En dat is een relatieve macht die wij als kunstenaar hebben. Van we kunnen de bestaande macht eren. Wij kunnen ook de nieuwe instituten creëren die we echt nodig hebben om de totale ecocidale heden en toekomst tegen te gaan. Onze huidige rechtssysteem is duidelijk een theater. Want zeg maar, als je bedenkt, de fossiele industrie mag volgens het recht bestaan. Dat mag. Je mag de wereld en aankomende meerdere generaties van mensen, dieren, planten, van levensvormen, die mag je ter dood veroordelen. Daar mag je een uitstervingsoorlog op voeren. Voor het belang van enkelingen. Enkele voor het soort van 17e buitenhuis van de CEO van ExxonMobil. Ja. Dat is natuurlijk volstrekt waanzinnig. Ik bedoel, een rechtssysteem die dat tolereert, een rechtssysteem die dat legitimeert, ja, is een theater. Dan betekent het dat wij onze theaters en kunstinstituten klaarblijkelijk zullen moeten transformeren tot de rechtbanken die we echt nodig hebben. En die in staat zijn om namens ons de mogelijkheid van leven of de mogelijkheid van betekenisvol overleven te propageren. Propageren is ook mooi dat in de biologische oorsprong Betekent voortplanten. Voortplanten, ja. Dus dat vind ik een mooi gegeven dat in mijn ogen een progressieve of een emancipatorische propaganda gaat natuurlijk ook juist daarover. Over de voorwaarden scheppen waarin leven mogelijk is en blijft. Ten opzichte van het propageren van een soort doodscultus van het fossiele kapitalisme waarin dat niet zo is. Vond je het überhaupt een relevante vraag voor mij of zo'n installatie van een rechtbank dan kunst is? Ja, heel relevant, ja. Wel? Ja, omdat ik denk dat kunst een heel machtig instrument is in het vormgeven van de wereld. En dat zie je heel goed bij een rechtbank of een parlement. Is kunst ook macht? Heeft kunst macht? Ik denk dat kunst heeft verbeeldingsmacht. En die is belangrijk omdat als je de wereld wil veranderen, zul je eerst een beeld moeten hebben, een verbeelding over hoe die dan er anders uit zou moeten zien. En die verbeelding heb je ook nodig om anders te maken. En die verbeelding kun je bijvoorbeeld gebruiken door te verbeelden dat een ander recht mogelijk is. En door die verbeelding concreet te maken en mensen uit te nodigen om te zeggen, wat als wij nu collectief besluiten deze rechtbank, de bestaande rechtbank, eigenlijk maar een theater is en dit theater onze rechtbank. En dat kan, want uiteindelijk besluiten wij collectief, althans dat kunnen we proberen, om collectief te besluiten dat onze instituten niet langer onze collectieve belangen dienen. Dan worden we vervolgens natuurlijk geconfronteerd met de macht van de staat en allerhande vormen van geweld. En het is helemaal niet zo makkelijk. En dan realiseren we ons dat, wij kozen helemaal niet zo collectief voor deze mensen. Het systeem is niet door ons bedacht en wordt niet door ons gehandhaafd, maar klaarblijkelijk door deze rij van ME'ers die bereid zijn om ons nu allemaal in elkaar te knuppelen. Maar dat is natuurlijk deel van elke systeemverandering. Betekent het trotseren van gevestigde belangen. En gevestigde belangen die bestrijden natuurlijk altijd het alternatief met geweld. Heb jij er fiducie in dat we dingen kunnen veranderen? Ja, absoluut. Ja, zeker. Ja, want als je die hele denkexercitie doet en die dan eindigt bij de ME tegenover je. Oh, nou ja, dat is bij systeemverandering is tegenover de ME staan, denk ik, de lichte variant. Zeg maar. Dat is het eitje. Dat is het eitje, zeg maar. Tegen tijd dat je kunt beginnen met het onteigenen van de fossiele industrie, dan kom je met een heel ander soort, soort machtsmonopolie, krijg je daarmee te maken. Voor wie doe je dit? Nou, voor wie doe ik het? Ik doe het met heel veel andere kameraden, natuurlijk. Ja. Want ik ben een kunstenaar, maar ik ben natuurlijk gewoon maar één persoon die in een veel grotere beweging, hopelijk deel is van een veel grotere beweging van mensen. Nou ja, dat weet ik ook, want ik ben lid van organisaties waar veel meer andere mensen, kameraden, deel van zijn. Die proberen collectief een andere wereld te organiseren. De wereld te redden? Nee, ik zou het niet in die woorden zetten. Nee. Nee, omdat natuurlijk uiteindelijk de wereld redden, dat is zo'n neerbuigend. Nee. Nee, de wereld redt zichzelf wel natuurlijk. De wereld redt zichzelf, nou, ook niet. Maar het is meer, politieke organisatie gaat denk ik meer over solidariteit vanuit een geloof dat rechtvaardigheid mogelijk is. En ook als het niet mogelijk is, is het noodzakelijk. Dus de vraag of wij de wereld gaan redden of iets kunnen veranderen is minder belangrijk dan dat we in ons leven er alles aan doen en onze energie en verbeelding wijden aan de mogelijkheid van rechtvaardigheid. Mooi. Dankjewel, Jonas. Graag gedaan. De kunstinstallatie Empires Island van mijn gast van vannacht, Jonas Staal, is tot en met 3 maart te zien in het Stedelijk Museum in Amsterdam. En het boek CICC verschijnt, ja, Zondag, 11 februari. Course for Intergenerational Climate Crimes, yes. Ja, ik dacht, ik begin er niet meer aan. Nee, het is inderdaad. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Al onze afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Fijn voor wie eens op een ander moment wil luisteren. We zijn te vinden in alle podcast-apps. En wie zich daar abonneert, krijgt vanzelf een melding als de nieuwe aflevering beschikbaar is. Hierna is de beurt aan Misha. Haar gast is dichter Benzo Karim. En morgen is er natuurlijk weer een nieuwe Nooit meer slapen. Dan ga ik in gesprek met tatoeagekoning Henk Schiefmacher. Nog een mooie nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio